caseta numărul 6, fața numărul 2. Acolo l-am cunoscut pe fostul locotenent Gulan, Aurel Gulan, ofițer de elită și protagonist unui șir de aventuri extraordinare, începute în Ucraina și terminate la Vorcuta. Nu știam de ce ne mutaseră, ne-au explicat vechii că e o lege a pușcăriei comuniste, nu trebuie să lești prietenii, să prinzi cheag, să se ajungă cumva la sudarea unui grup care să pună ceva la cale. Mai era încă ceva, aveam să ne dăm repede seama. N-am stat mult în camera aceea strântă și lungă de pereduit. Într-o zi, la număr a venit Iamandi, țiganul despre care se spune că este executorul sentințelor capitale și totodată secretarul de partid al Temniței, omul de care le era frică, în ciuda gradului său inferior, chiar comandantului și celorlalți ofițeri. Caraliul a intrat cu țigara în gură, fără să se grăbească, uitându-se întreagă de la șirul de oameni împiediți între pacuri. Cineva a șoptit, albă ca zăpada. Am înghețat. Ne așteptam la o catastrofă. Țiganul a căutat din priviri, calm, mut, s-a întors încet și a ieșit din cameră. După câteva zile am fost duși in corpore la infirmerie, unde un felcer, un soi de puțoi obraznic, care ne-a luat cu voi și băi ăștia, ne-a trecut numere în niște fișe, l-a căutat noi pe cel mai tânăr din cameră, era din grupul băieților de la Mihai Viteazu, n-avea mai mult de 16 ani și l-a întrebat, tu ai avut măsculament? La care adolescentul, fâstăcit cu obrazul încărcat de pustule, îmbujorat i-a răspuns, nu, o să ai, i-a aruncat vesel felcerul. În cameră, analiștii partizani entuziaști ai lui Mâine plecăm acasă au conchis că vom fi puși curând în libertate. Ce rost avea să-l întrebe de sculament? Cum să faci blenuragie în temniță? Cine ți-o dea? Și își amestecau capetele bătrâne și puneau una după alta întrebări retorice, zdrobindu-i pe adversar sub greutatea argumentelor, dintre care cel mai convingător era imposibilitatea, unanim recunoscută, de a contracta blenuragia la pârnaie. Oftică, da, domnilor, asta o putem lua unii de la alții. Oftică, dar nu sculament. A zis el ceva de oftică? Nu vă dați seama că omul ăsta n-are cum să ne spună plecați acasă. S-ar expune, riscă enorm. E băiat deștept și a găsit și cui se pune întrebarea, nu mie sau dumitare, noi suntem cotoarbe bătrâne. Am fi putut să facem cândva blenuragie. I-a pus-o unuia cu coeficientul de probabilitate foarte mic. N-ai văzut cum s-a uitat în fișe? Nu s-a uitat în nicio fișă. Crezi că l-a ales așa, PNV? Vă spun eu, domnilor, tipul are schepsis, ce ați fi vrut să ne spună așa și pe dincolo și pe urmă să ajungă la contrainformator? E limpede. E unul în fac bagajele. Am căzut pe gândul, trecuse aproape o jumătate de an și nu-mi reveneam. Nu venea să cred că sunt pușcăriaș. Mă trezeam în zori cu câteva momente înainte de deșteptare, de prindere din armată. Erau clipe tulburi în care prelungirile somnului și ale viselor se amestecau cu primele impulsuri ale lumii exterioare. Deschideam ochii când mă invada universul înconjurător, adică celula fetidă, îmbârsită de toate răsuflările noastre, zeghile zdrențuite atârnate de lostrețe, cenușirul predominant. Și îmi cădea cerul în cap. Mai târziu, la Gherla, aveam să gust dintr-un anume farmec al pușcăriei. Până atunci, aveau să mai treacă 3 ani și jumătate. Pe când unii dintre noi ne întrebam când o să ne dea drumul acasă, într-o zi ne-au dus pe terenul școlii de Caralii, unde am dat peste flăcăi cu ochii răi, îndoctrinați, animalizați, așezați pe 2 rânduri, dintre care am fost puși să trecem într-o ploaie de pum, lovituri cu muchia palmei după ceafă, era un soi de snobism, ajunseseră la karate și șuturi cu cizma am fost și la țurloaie, după ce fusesem percheziționați. Era o lecție pe viu cu material didactic din belșug. Nu i-am văzut acolo pe cei câțiva gardieni din Mihai Bravo. Întâmplare? Nu știu, n-am vorbit cu niciunul după ce m-am întors acasă. Nu l-am văzut nici pe vecinul din spatele casei, om într-adevăr nefericit. Îi născuse nevasta 2 copii surdomuți și care nu se puteau mișca decât târându-se. Am auzit că n-a făcut niciodată rău nimănui. Poate că fulgerile unei vreri de dincolo de noi n-ar fi trebuit să-l lovească. că deși Drăghici prevăzuseră, clociseră și planificaseră al doilea mare val din istoria sistemului penitenciar din România, după experiența de la Canal și la Ordinul Rușilor, nu mai încape îndoială, în ciuda declanșării operațiunilor de terorizare generală a românilor de-abia la un an de la înnăbușirea Revoluției Maghiare. Din toate satele din jurul Jilavei, așezate pe calea ferată, și din pegra mahalalei bucureștene de la Progresul, au fost reclutați și școliți de-a lungul 1957 sute de tineri fără pământ, dar și disprețuitori de lucrul gliei, zurbagii și puturoși, ori muncitori uteciști, slab calificați, lătrăi ai organizației. Era nevoie de ei într-o jilavă suprapopulată, marea pușcărie de tranzit, placa turnantă a alimentării lagărilor cu mână gratuită de lucru și cheia înfricoșării populației, tinerii oamenilor în frâu, cu gura ferecată. Dintre caralii de atunci, mulți au ajuns în insula Marea Brăilei, la Periprava, la Poarta Albă, la Peninsula. Sunt o specie aparte de oameni, mai hoți decât hoții. Cel puțin furtul este meseria acestora din urmă și mai cinici decât ei. Burdușiți de lovituri, cu carnea strivită, înfricoșați, ni s-au aruncat înfășurate în hârtie ca fenie de sac, o bucată de slănină cazonă învelită într-o pătură groasă de sare, o grămăjoară de marmeladă și niște pâine, hrană rece pentru 3 zile. Sutele de ținuți au fost îmbarcați în dube, convoiul a părăsit pe o vipie de foc Jilava, am intrat pe șoseaua Giurgiului, am auzit zângănitul tramvaiilor și claxoanele mașinilor, am crezut că mor de căldură. Dubele s-au oprit undeva într-un triaj, am coborât, alți pumni, alte cizme, mi s-a ordonat să stăm jos în praful amestecat cu păcură. Am băgat de seamă că, dincolo de cordonul caraliilor, erau alte rânduri, soldați de securitate cu automate, câțiva cu puși mitraliere și câini, mulți câini, dulăii fioroși ai securității, instruiți pe manechine îmbrăcate în zeghe și uneori pe ognași în carne și oase. Nu știam unde vom pleca. Unii mai bătrâni care trecuseră pe la Canal spunea că vom fi duși acolo, că se redeschid șantierele. Alții că vom pleca la Gherla sau Aiut. Până la urmă, tot la Canal sau la Agricultură ne-am gândit. Oricum, eram numai oameni în stare de muncă. Bătrânii analiști, desfigătorii de fir în patru, foștii politicieni mânuitori de vorbe, fervenții promotori ai teoriei sculamentului, au rămas sub carapacea de pământ a Jilavei. Pe noi ne-au aruncat în trenul dubă, tras spre miezul nopții pe linia înfundată, lângă care stădusem sub amenințarea armelor și fiarelor. Plecam într-o lungă călătorie prin țara lagărelor Dobrogea. Politologul francez Arthur Comte, Ialta au Leopartaj du Monde, edition Pierre Lafond, 1964, povestește lucruri pe care, dacă ei le-ar fi cunoscut în timpul conferinței din Crimea, ar fi trebuit să îi îngrozească pe români. La apariția cărții, ți-ar aducea în spinare povara cumplită a unei experiențe ce lămurise cât de cât sensurile comunizării de tip sovietic, dar nu avusese darul să deschidă poporului ochii asupra primejdilor comunismului mascat. Fapt vădit cu prisosință după Revoluția din decembrie 89, mai ales cu prilejul alegerilor de la 20 mai. La conferință, conducătorul celui mai democratic stat al lumii, reprezentantul națiunii celei mai puternice, Roosevelt, nu are decât un gând: să vadă războiul terminat cât mai iute, indiferent cum, ce va fi mai târziu vom vedea. Esențial este ca viețile soldaților americani să fie cruțate, idee generoasă în sine, dar care va sta la temelia unui nou holocaust european. Ura lui față de Hitler n-are drept termen de comparație decât încrederea în Stalin. El agravează falsitatea calculurilor sale, zice istoricul francez, judecându-l pe Stalin complet de-andoaselea. Nu e singurul american în situația asta. Revenind de la Teheran, îi spune ministrului muncii Francis Parkins, vorbind despre Stalin: țin mult la el și cred că și el ține mult la mine. Harriman i-a spus lui Tsihanovski: Revoluția mondială nu-l interesează pe Stalin. Generalul Henry Arnold, șeful forțelor aeriene americane, afirmă, citez: nu văd nicio diferență notabilă între ideologia lui Stalin și cea a lui Roosevelt și cred că se comite o mare greșeală luându-l pe Stalin drept un comunist. Citat închis. Iar generalul Marshall confirmă: Stalin nu e comunist, ci un realist. în fața principalilor conducători americani, fără ca vreunul să fi protestat, președintele Beneș, în Hyde Park, a afirmat: dacă Stalin îți dă cuvântul, poți avea absolută încredere în el. Întreaga opinia lui Roosevelt despre Stalin stă în răspunsul nițel ca militar pe care îl dă ambasadorului Bully, care încearcă să-l pună în gardă: Bill, eu nu discut faptele pe care mi le-ai relatat. Ele sunt exacte. Nu discut logica raționamentului dumitale. Dar am această premoniție că Stalin nu e soiul ăsta de om. Harry Hopkins, spune că nu este și că nu vrea nimic altceva decât siguranță pentru țara lui. Iar eu gândesc că dacă eu îi dau tot ce pot să-i dau și nu-i cer nimic în schimb, noblesse oblige, spus în franceză, articum, nu va încerca să anexeze nimic și va accepta să lucreze împreună cu mine pentru un univers de democrație și pace. Pace. Citat închis, pagina 278. Soarta câtorva sute de milioane de oameni a atârnat de această încredere oarbă a paraliticului în tiranul de la Kremlin. Și printre destinele lor, mai bune sau mai rele, presărate între Nistru și Frankfurt pe Oder, e și al meu, particulă infinitezimală într-un complex gigantic, dar om, chintesență ca fiecare dintre semenii mei, a capacității și virtualității de a suferi. Cont, a cărui cărțulie a fost un bestseller fulgerător în deceniul 6, din păcate aproape necunoscut în România și iute uitat sub avalanșa atâtor momente politice ilustrate literar, este necruțător cu Roosevelt, figură exponențială pentru egoismul și naivitatea americanilor. Președintele încercase mai multe rânduri să se întâlnească cu Stalin, iar după conferința de la Teheran, singura ieșire a georgianului peste hotare, total deosebit din acest punct de vedere de Ceaușescu, dromoman la scară planetară, să-l revadă. Ca un îndrăgostit impetos, s-a spus, atras de o muiere exotică prin experiență. El nu-și închipe o singură clipă că Pax Americana, pe care o vede ca o particulă dintr-o vastă pace mondială, nu are nici înclin, nici în mânecă cu Pax Sovietica, pe care Stalin o construiește rece, exact, fără niciun moment de sentimentalism. Stalin este o mașină programată de o dialectică riguroasă, dar îngrozitoare, satanică, inimaginabilă pentru burghezul american crescut în respectul familiei și al convențiilor sociale. Baptistul nu-și poate închipui că fostul seminarist dat afară nu are niciun fel de frână morală. Mulți români din vechiul regat, ca să nu mai vorbesc de basarabeni, au înțeles fulgerător ceea ce omul care putea dicta condițiile sale lumii și era slujit de un larg aparat de informații, n-a fost în stare nici măcar să bănuiască. Faptul că moldovenii dintre Prus și Nistru n-au fost strămutați în masă în Siberia sau în Asia Centrală, cum ar fi vrut Tătuca, se datorește rapoartelor celor care calculaseră că, oricum, vor muri toți de foame, ca milioanele de ucraineni în 1929. Mai târziu s-a aflat că, iritat de a nu fi putut face din Bulgaria o republică sovietică, din cauza piedicii teritoriale reprezentate de Dobrogea, Stalin ar fi întrebat, referindu-se la români: cât sunt și câte trenuri ne trebuie? Iar ca el să fi putut pune această satanică întrebare, a trebuit să existe un paralitic cu rațiunea săpată de o naivitate morbidă. Există o dialectică a istoriei intuită de cei din vechime și răsucită ca un vrej de gândire a lui Marx și Lenin. Neînsemnata mea dramă, importantă desigur pentru mine și câțiva apropiați ai mei, dar irelevantă pentru ceilalți, pierdută într-un număr statistic de ordinul zecilor de milioane, n-avea cum să existe fără Teheran și mai ales fără Ialta. Bazele totalitarismului de tip comunist instalat în România, acolo și atunci au fost puse de către un om politic al cărui portret, așa cum era în februarie 45, în timpul Ialtei, îl reconstituie tot istoricul francez ca un pandant a ceea ce spune despre Țarul Roșu propria lui fiică, Svetlana Alilueva. Citez: Iosif Visarionovich Giugașvili Stalin, scrie Conte, atinge calm și rece piscul celei mai surprinzătoare aventuri omenești care poate fi concepută. Fostul ucenic revoluționar georgian Sosov, agitatorul terorist Coba, fostul pușcăriaș sumbru și meditativ din ognele siberiene, fostul tovarăș de exil și de luptă al lui Lenin, care nu-l iubea, al lui Trotsky, pe care l-a alungat din Rusia ca pe un derbedeu, al lui Zinoviev și Kamenev, pe care a pus să-i împuște, nu numai că a devenit președinte al Consiliului Comisarilor Poporului din URSS, secretar general al Partidului Comunist Sovietic, mareșal al Armatei Roșii, de fapt stăpân al tuturor rusilor, având sub autoritatea lui directă și absolută 180 de milioane de ființe umane de 170 de naționalități diferite, trăitoare pe a șasea parte din suprafața globului și sub comanda lui armata terestră cea mai formidabilă din toate timpurile, nu numai că poate trata de la egal la egal, dacă nu chiar mai mult, cu președintele Statelor Unite ale Americii și cu primul ministru al Marii Britanii, el poate la rândul lui să facă și să desfacă republici și regi. Nu numai că dispune ca prim bolșevic, dispensator infailibil al dogmei, garant pe deasupra oricărei bănuieli al doctrinei în toată lumea, de o armată de aproape 5 milioane de membri militanți supuși lui cu patimă și disciplinați cu religiozitate, dar mai mult, el marchează cu numele și cu mersul său civilizația zilei aceleia, creează ore noi, schimbă fața timpului său, fără măcar să aibă regretul de a fi trebuit să fie adesea necruțător și cunoaște acest triumf al triumfurilor. Să se confunde cu întregul său adevăr, cu întregul său nume și cu întreaga sa legendă, cu un sens al vieții, o metodă de acțiune și o regulă intangibilă de gândire, altfel spus, cu o epocă, escund ca Napoleon, citat din cont închis pentru moment, Alexandru Mihalcea, acum. Iar eu îl vedeam, și ca mine toți cei care au sub lațâța comunismului și activismului pionieresc și utecist, încă de pe băncile gimnaziului și-au crezut în doctrina roșie cu o fervoare explicabilă prin generozitatea vizionară a utopiei, în dreptul căreia niciunul dintre rarisimii inițiați, dacă va fi existat vreunul, nu s-ar fi încumetat să ne spună ce se ascunde, iar eu zic, îl vedeam în reproducerile după celebrul tablou în care este înfățișat în mantaua lungă gri a armatei sovietice, cu epoleții de mareșal purtând stema Uniunii, brodată cu fir de aur, sprijinit de balustrada ce mărginește malul râului Moscova, cu o mână în deschizătura mantalei, brațul ăla mai scurt, dar amblagit. Îl vedeam ca pe un gigant, ca pe un voinic de legendă, cum sunt bohatârii din tabloul lui Ilia Repin. Reiau citatul din cont. Picioarele și brațele sunt prea lungi față de trunchiul scurt. Are un pic de burtă. Croitorii Kremlinului, zice, se pun exagerat de multă vatelină în hainele lui ca să-l facă să pară mai puțin schilav și disproporționat. Brațul stâng îi spânzură imobil, paralizat, în timp ce dreptul se bălângăne ca un automat. Nu seamănă câtuși de puțin cu epicele statui pe care îi le dedică sculptorii și nici cu impresionantele portrete pe care trebuie să le facă pictorii săi. Sub părul acum rar și încărunțit, chipul izbește mai întâi prin felul său frust, închis, aspru. Pe urmă descoperi finețea și ironia omului de la țară, ale munteanului șiret cu ochi galbeni și un amestec tulbure de duritate și viclenie. Nu râde niciodată, uneori surâde pe furiș, pe sub mustățile groase, cărunte. Îi pot zări atunci dinții negri de mare fumător, neregulați, îndreptați spre înăuntru. Are fața palidă cu pete roșii, obraz pe care moscoviții l-au botezat ten de Kremlin. Vorbind despre culoarea feței tuturor celor pe care Stalin i-a dresat să lucreze noaptea și să doarmă ziua. Are cipituri de vărsat pe fălci și în jurul nasului. Pe lângă viclenie și o implacabilă determinare, acest chip respiră o teribilă luciditate și câteodată o înfricoșătoare concentrare a gândirii. Vocea, lentă, ezitantă dacă trebuie, gravă și răgușită, marcată de accentul Caucazului, îl ajută încă mai mult decât maxilarele strânse, ochii pe jumătate închiși, pleoapele grele să comunice un asemenea sentiment. S-a spus ceva la jumătatea drumului dintre pisică și buvniță. S-a mai spus cap de gânditor, chip de muncitor, viață de soldat. Din prima zi a războiului n-a mai părăsit niciodată uniformă. Așa va rămâne îmbrăcat și în mitologie. Adevărul adevărat este că e un țăran solid, echilibrat, încet în gândire, dar de neclindit îndată ce a gândit, refuzând întotdeauna să vorbească numai ca să spună ceva, nevorbind decât ca să exprime ceva și din clipa aceea neconcepând nicio acțiune în afara eficienței. Taciturn, meticulos, bănuitor față de tot ce e inutil, acest săran și-a petrecut toată viața în comploturi, ca să le țeasă, ori ca să le zădărnicească. A devenit mult mai mult decât dur și veninos. Primejdea perpetuă a hrănit în el o cruzime abstractă, nu știu ce atroce insensibilitate, pe care oamenii se mulțumesc prea adesea să o explice doar prin cinism. Banal și periculos ca un pumnal din Caucaz, a zis Victor Serge. Dar dacă Serge se gândea la pumnal ca la o armă rece. De altfel, el cultivă conștient eroarea pe care știe că o inspiră după atâția morți peste care a trecut. Am încheiat citatul din Arthur Conte. Dar ceea ce este îngrozitor dincolo de datele acestui portret care circumscriu totuși un om, ceea ce n-au văzut Roosevelt și parțial nici Churchill, deși era obligat de enorma răspundere în fața istoriei, adică omenirii, care nu e o vorbă goală, să vadă, este faptul că Stalin reprezenta o ideologie. Așa cum și Hitler încarna o ideologie. Înșelați de aspectele mistificatoare ale conflictului militar, șefii puterilor occidentale prezenți la Yalta n-au știut sau au uitat de totuna ambele variantele alternative având să însemneze minarea milioane de destine și împingerea lumii în era unei noi nebunii, n-au știut sau au uitat că interlocutorul lor era continuatorul operei lui Lenin, în condiții mult mai avantajoase pentru el decât cele de care se bucurase predecesorul. Marxism-leninismul în acțiune, intrat în stadiul său final, stalinismul, forma sub care avea să-l impună Uniunea Sovietică Estului European și unei bune părți din Asia, mergând până la infestarea Africii și Americii Latine cu nuclee ale doctrinei comuniste. O agonie din perspectiva momentului politic actual, dar o agonie de aproape jumătate de secol, în timpul căreia România a fost supusă unei secătuiri fără precedent a resurselor naturale, iar România a dus în pragul dizolvării ca popor, de mâna de apatrizi vrând societății pe gât de Stalin prin Molotov și Vâșinski și a căror diabolică iscusință a constat în scoaterea la iveală a pegrei, a lumpenilor și în impunerea acestora în punctele nodale ale tuturor treburilor statului. Cariera politică a lui Lenin se datorește condamnării la moartea lui Alexandru Ulianov pentru participare la atentatul împotriva țarului. Fără determinarea și ura declanșată de condamnarea fratelui său, Vladimir Ilici ar fi rămas, poate, e o ipoteză, un simplu avocat în procesele comuniștilor arestați de o hrană. Ura lui a mers mai departe decât distrugerea Imperiului Țarist, pe ruinile căruia l-a credit pe cel al sovietelor. Al se știe că omorârea într-o pivniță a întregii familii imperiale, el a ordonat-o. Solzhenitsyn îmi spune că tot el a inițiat și Dzerzhinski în fruntea cei că i-a aplicat-o cu fervoare și ferocitate, teroarea roșie și asta încă de la sfârșitul 1917. Lenin, care a știut să scoată din anonimat elemente de lumpen, nu era el însuși un membru ori un produs al periferiei sociale. Stalin însă da. Feciorul cârpacului alcoolic, seminaristul dat afară, hoțul de cai, spărgătorul de bănci, citez exproprierea expropriatorilor, citat închis, ajunsese să conducă cel mai mare stat și instinctiv s-a înconjurat cu o singură excepție, parese Malenkov, fie de oameni fără coloană vertebrală, fie direct de lichele de drept comun, asasini ordinari ca Iagoda, Abakumov, violatori în pofida lusului de cultură ca Beria. Schimbând ce e de schimbat, Ceaușescu n-a fost altceva. Și nici deci despre care Gheorghe Cristescu, directorul tehnic al siguranței, frate cu Eugen Cristescu, deținut în 1962 la Gherla, spunea că fusese informator. Des se înconjurase de aventurieri politici, de cominterniști, care avuseseră de singură religie stalinismul, dezmembrarea României, adorația quasi-mistică față de Rusia sovietică și de Tătuc, se înconjurase de spionea NKVD-ului și chiar de inși care cochetau cu dreptul comun. Cârpaciul de la Scornicești, școlit la Moscova în perioada finală a vieții lui Stalin, a făcut fără echivoc parte din pegre, din ceea ce francezii numesc le bas-fonds de la société. Hoț din tejiaua jupânului, criminal, este cunoscut episodul uciderii unui adversar politic la Caracal, unde era sediul prefecturii de Romanați. Terorist umblând cu pistolul în buzunar în timpul colectivizării, cum avea să povestească un fost prim secretar, om de ispravă care îl cunosuse pe vremea aceea, geniul carpaților a abandonat repede tezele clasice ale marxismului în favoarea unui galimatias de concepție personală, asta în materie teoretică, fiindcă, practic, în interior a transformat țara într-un lagăr imens, lăsând societatea civilă la cheremul unor brute, cărora le-a stimulat pornirile sanguinare, iar în exterior, pe lângă vânzarea tâlhărească a bunurilor create de sudoarea românilor, a dezvoltat la dimensiuni fantastice furtul de tehnologie. Operație de pe urma căreia românii nu s-au ales cu nimic. Ca și Stalin, ca și Dej, Ceaușescu, strălucit exponent al doctrinei comuniste, întruchipată într-una dintre cele mai aberante puneri în practică, a scos la suprafața vieții sociale licheaua, mai mare sau de calibru mai mic, jigodia, lepra cu diplomă de activist. Nici când nu au fost mai în vogă băieții drăguți, paraziții cu batalamale fabricate cu sarsanaua la înalta academie de la Leu sau în selele școlilor interjudețene de partid. În foarte lunga, epuizant de lunga beznă așteruntă de comunism peste România, cultivarea lumpenului, a cărui briliantă expresie a fost Stalin, a dus la nenorocile de pe urma cărora vom trage încă multă vreme targa pe uscat. Ca și în cazul Tătucului, percepția occidentalilor s-a caracterizat prin falsitate în ceea ce îl privește pe Ceaușescu. Girul lor moral și acceptarea paranoicului de la București de mediator în situații internaționale confuze au agravat mizeria poporului român lăsat la cheremul unei coterii de derbedei ramificate în toate centrele de comandă. Izvoarele aceste situații disperate țâșnesc în cele 8 zile cuprinse între duminică 4 februarie și duminică 11 februarie 1945, în timpul cărora s-a ținut ceea ce istoria avea să înregistreze drept conferința de la Ialta, zile fatale pentru nefericitele țări și popoare de la capătul de răsărit al Europei, cărora occidentarii se vor învăța să le spună cu o conotație peiorativă țările din Est. Avea dreptate Churchill să spună că niciodată destinul atât de multor oameni n-a depins de atât de puțin. Formula a devenit celebră, dar autorul ei n-a bănuit cât tragism avea adevărul cuprins în sâmburele ei. În momentul despărțirii celor trei mari pe peronul palatului de la Livadia, spunea Arthur Conte, Roosevelt este în culmea satisfacției. L-a îmblânzit pe Stalin, ba chiar cum avea să-i spună lui Hopkins, l-a convertit la convingerile sale mesianice. Totuși, comentează istoricul francez, cele trei țări baltice sunt deja absorbite, fac parte integrantă din Imperiul Sovietic. Stalin de-abia și ascunde voința de a sovietiza Finlanda și Iugoslavia, unde, de câteva ore, ambasadorii săi susțin pretențiile lui Tito asupra Triestului. Aproape toată Bulgaria în mâinile lui. O lovitură de stat comunistă e pe care să se desfășoare în România, sub controlul direct al lui Vâșinski, care, deja la fața locului, le va zvârli în față peste nici măcar 48 de ore regelui și miniștrilor românii mărmuriți, care vor încerca să protesteze numele acordurilor de la Marea Neagră. Ialta? Ce-i cu Ialta? Ialta sunt eu. Un stat major comunist s-a instalat în capul noi Albanii. Rapoartele primite la Londra și la Washington, transmise la Livadia privind situația din Polonia, Ungaria și Rutenia, sunt alarmante. Nimeni de bun simț în Occident n-ar putea risca să afirme că rușii ar fi dispuși nici cât negru sub unghie să permită vreodată acolo alegeri libere. La Ialta, comunismul internațional află cât de naiv este Occidentul. Citat închis. În ziua aceea le-a fost hotărâtă soarta câtorva sute de milioane de ființe omenești, înscrisă între cenușiul vieții în sărăcie și disperarea mută a temnițelor și lagărelor. Niciunul nu știa atunci prin ce va fi dat să treacă. Unii, băgați în vârtejul afacerilor politice, au bănuit poate. Puțini, fără să-și închipuie cât de abrupt va fi drumul calvarului. Alții, ca bătrânul Sax, au ajuns la 86 de ani în celulele Jilavei, fiindcă îi fusese profesor de muzică regelui Mihai, ori ca generalii septuagenari Vâșcu și Vătămanu, eroi al primului război mondial, a zvedit Zagherla pentru că luptaseră dincolo de Prut într-al doilea, sau ca eruditul părinte transilvanean Grecu, unul dintre foarte puținii preoți ortodoși cu adevărat învățați pe care i-am cunoscut acolo, ori ca paleologul Noica sau Ion Omescu, n-aveau de ce să-și imagineze viitoarea cotitură fundamentală din viața lor. Cu atât mai puțin eu, care mai aveam câteva luni până să împlinesc 10 ani. Și totuși, în destinul nostru, pușcăria era programată așa cum în anumite structuri celulare, cancerul le programa genetic. Pentru noi, agentul programator a fost clipa când cei trei mari și-au strâns cordial mâinile și-au zâmbit pentru ultima oară pe peronul palatului de la Livadia. Caseta 6, aici se termină partea a doua, fața a doua.